Nincsen. Nincsen csak. Nyugodtan el lesz jó van. Ha iszi. Még a zózat nem bírjuk lenyitni, vagy levenni azt a magot, addig ottan te elvél. Ez lesz, ha meg megfordul. Mi? Még lesz jó. Hány hold van? Ez kevés itt, ami van, nem? Kevés, akkor már 10 hold van. Lesz hívva az a zóda, és akkor úgy. Nem akarsz cserélni? Te fönt veszel, és én rak öntöm. Nem tudom mi. Van bűvben, hogy el kell szölni. Ajta, tudok a másik felére. Elég kell tudni a buzát a másik felére. Elég kell tudni a buzát ide. Még ölelem, megfordulunk a cifra, nem? Mi? Nem egyenes. Nem, hát, ilyen Holnap is lesz ültetés? Hogy érted a... Még a másikba, az a kisebb darabba is, nem? Mindegy, hova most buzzát akarunk küldetni? Jó van. Akkor nem lesz a kónap ültetés. Hétfőn is lesz. Én pénteken megyek szaladkára, tehát lejtsétek. Péntek szombat. Megy neki rendesen. Kek egy filmet neked? Filmek! Lesz az egy hanga. Mi van? Le kell nézni. Nem mentünk, azért hárébb kell jönni. Nem olyan sűrű, mint amilyen tavaly volt. Mindenki tudja. Itt van Dasz? Ő tudja. Vesse, amilyenre akarja, ő tudja. Nem szólunk én vele. Milyen sírű ez. Apró szemű, mint a tavalyi búza volt, ez biztos. De hogy kikele, mint, az se biztos, ugye? Ilyen nagyon sűrű szemű. Ez kikál? Nem tudom. Kellett volna próbálni. Nem kell belőle érteni. Meg kellett volna próbálni. Beleratni egy hét ezelőtt a... Ha miért nem próbáltam? És akkor kiderült volna. A távol, és akkor meg lehetett volna ízva a szemek, hogy ki kell, vagy mennyi kell ki, mert mennyi nem is akár kellett volna úgy dönteni. És akkor kiderült volna. 100 szem, és akkor hogy hány százalék kell ki. Most már mindegy. Áré mész, vagy mi? Áré mész? hűmos. karcolódni. Ne akarsz fajni a kocsiró? Mi? Ne akarsz fajni a kocsiró? Nem tudom, hogy nem baj, ha nem fogja nincs. Hát a hírát mindig... Van itt 30 vága. Bönzőjük. Mi a fel?

Még, biztos, ha még kezdett. Akarod hívni a... Mit akarsz? Van, 17-ig jól emlékszel? A 16-ig, nincs még 16-a. Nem, a 10-e van, nem? 9-e van még? Akkor van. most már. dél van, mert dél van. Te lehetne szedni, de csak a másik szörnyűt kellene állnia. A másik szörnyűt kellene szörnyű tartani. Lehetne húzni. Vagy... Erre kell tűrni a kocsiról a buzát és meg lehet hitni az oldalát. Mit mondasz? Lent leszek, nem leszek fönn. leszünk, akkor úgy kellene állnod, ráállsz itt, és akkor ő szurikolgat. Azért, hogy egyenesen állj, hogy amarra dőljön. Nem, mert arra felé dől. Kifelé dől. Hogy egyenesen kell majd állnod. Azt mondom, de akkor is folyni fog. Azért kell egyenesen állnod, hogy arra dőljön az egész. Menjünk aztán a másik földre, nem? Ami kettő dülőre van, nem? Kettő föld után vagyunk. Ott van egy, meg még egy. Azt mondom. Fog itt felállítanak. Mit mondasz? Kurva, ez egy jobb lesz, ha nem itt írtjuk le akkor. Ezt a darabot abból felé, mi a másik, az a másik felé. Te gondolod? Kemény sár. hegye, aztán így közöttére be. Kiábrükethet többet a szelni. Kellettem most van. Jobb lesz, hát hova rakogatod, akkor megyünk a másik darabba minden. Így nyugodtan. Három kerülő. Fele minden is fáj a derekad. Azért húztam ki, hogy mi fáj a derekad. Fáj. Rágyis, mivel a kanyolom a hajszbeteg, jó. Hát hogy megint tetszvágat össze, hogy Szonikónak vagy. Még hallja, nem lesz fel, kimondjad. Elvis! Mi a cikám, én nem, hogy is figyelk oda rá, hogy jól a gondozója. Nem tudom mi a fené. Á, azt mondja, hogy elfelejtett. Tízat. Tízat kapnál, de nem, elfelejtettem mondani, hogy én legyek a gondozója, az elfelejtett a rohadékja. Arra nem volt, azt nem mondta. Nem az őzeményből veszik ki, hogy jól már kevesebb nyugdíjat kapna, ha neked adnának egy 10-20 ezer gondozás kéne. Én nem tudom mi a... Az nem érinteni, hogy... Nem, de átlátottam, mondom az orvosok, hogy mennyire beteg. Azt nem mondja. Azt mondta, hogy ott bír kapálni. Olyan beteg, hogy kapálni bír. Azt mondta az orvos. Nem, az orvos előtt. A beszélgetett emberekkel azoknak. Na, úgy kellene már neki. Lassan már egy éve már játsza a betegségét. Következő nagy darab? A következő. Lassan szedi a kombáj a négy soros. Mi? Nézd, milyen lassan kombáj az a négy soros. Már látom, milyen kicsit kell héder rajta? Négy sort bírsz szedni csak. Hát, ha nem négy sorossal, lehet, hogy csak négy sorossal. Nem hat soros, nem négy. Nem sokára át kell állítani az órát, nem? Várj, de akkor most nem. Hogy érted? Később kell, nem? Vagy hamarabb kell? Várj akkor. Egy óra, akkor kettő óra van? Nem. Rosszul mondtam. Nem, 5 óra, mostani 6 óra, reggel még 5 óra. Mondtam. De. Délben hány óra lesz? 11. Hamarabb lesz sötét, nem? Hamarabb lesz sötét, hát. Hogy mondom, hogy... Azt mondom. Kereszte, ha megyünk 9 órakor feküdni, akkor még csak 8 óra lesz. Úgy megy. Thank you.

kellett állni. Mindig bőve áll, hogy mindig ide folyik a kukorica, nem a buza. Ha lenne bőve, akkor ne lenne szentve az oldal. Mindig ide befolyik. Mindig ide dől a kukorica, hiába szedem én el innen. Nem baj, hagyj jöjjön, de hát olyan gyengén, hogy a mag. Jó van, jár lesz. Ki lehet menni a pocok földre is. Hát a pocok földre majd holnap. Hogy érted, hogy holnap? Lehet, hogy állított rajta. Halán. Hol megy? Nem ülök, mondom. Fáj a derekam. Nincs egy sárkod, direkt még? Na, innen. Mi van? Akkor van. Így van a gyengén a buza? Nem fogy abszolút gyengén a buza. Nem fogy a buza. Nem fogy a buza gyengén. De lehetne szerni szerintem. Te tudod? Szerintem meg attól fáj a derekam, hogy nem mozgok eleget. Mert máskos, amikor el volt törve a lábom, ugyanilyen fájdalmat éreztem. Még szét volt szakadva a térjel meg az izomszalagom. Így a derekamba éreztem a gerincemnél. Hogy felfázítottam magamat. Még egy tankolás, megyünk át a másik darabra. tegyük már az oda. Már tegyük az oda át le? Minek vegyük az oda, ha megyünk a már. Te mondasz. Másik föld az hol van? A motor egész hátul? Másik föld. Másik föld. Eljön a kemény. Szar. Ja. Lábaim. Csit járattassa. Arra befelé? Amelyik így Messze van, nem? Nincs messze? Egészen a számtól arrébb kell menni, nem? Nem mentem arrébb. Ja, egészen odáig, az eléggé messze van. Hogy nem mentél tényleg? Hogy? Majd meg lesz, na, erre szorok. Na, felmegyek. Menjél fel a kocsira, mert mindjárt megyünk a idején, akkor megyünk. Hát szerintem nem, még egy kicsit fordul. Na. Van, a gében még tavalyi furigános mag, látod? Furigános mag van benne, az a tavalyi piros. Látod, hogy? Hát az, amit benté hozott. Kávázott mag. Azt mondom. Nem, a fele kocs lement. Vagy nincs a fele elfogyasztva? Fele, kevesebb. Nem fogtál. Hát a, egy hír sor. Egyáltalán nafta. Hiába nézünk így bele. Van benne? Van benne ki húni valami. Kérdezz meg tőle, hogy a, hova megyünk én a búrány mellé, akkor tudom hova kell menni. Megkezdem. Na. Na itt is kiadhatod, mindjárt. Ne vegyük, hogy akkor mindjárt veszik. Ja. Van benne? Van idáig így. Na, visszatartam. Jó, felkérdezem, hogy esélyen fog. Hova megyünk mostan? Burány elé megyünk, vagy hova megyünk? Hova megyünk mostan? Jó, hát akkor megmondod aztán, jó. Meg kell még vetni, azt mondta. Nem mondott semmit sem. Van mag, vagy hozzak mindjárt magad? Hozhatok. Hozzak. Hozzak magad. Hova megyünk? Mondom, hogy bekülhetsz még jó. Látni. Jó. Megyünk arra, bújvájára, és hova megyünk? Thank you. burány mellé megyünk. Én tudom, gyerünk, én tudom.